หลักภาวนาที่พวกเราประกอบหรือกระทำนี้เป็นหลักปฏิบัติเรียกว่าปฏิบัติเป็นอุบายวิธีสำหรับที่จะข้ามพ้นจากชาติชราพยาธิมรณะที่พุทธเจ้าวางไว้คือข้อปฏิบัติที่จะให้เกิดความสุขข้างหน้านั้นว่าโดยย่อก็มีบุญเกียรติวัตถุสามคือทานไมยศีลไมยและภาวนาไมยที่พวกเราไปปฏิบัติเอาภาวนาไมยเน้นภาวนาไมยทานไมยพวกเราก็เอาศีลไมยก็เอาถ้าภาวนาไมยก็ต้องเอาแล้วในหลักภาวนาไมยนี้เป็นการปฏิบัติหรือเป็นการกระทําให้มันเกิดขึ้นมันมีขึ้นไม่ใช่เป็นการทรงจําทรงจำว่าสมาธิเป็นอย่างนั้นสติเป็นอย่างนั้นสมาธิเป็นอย่างนั้นปัญญาเป็นอย่างนั้นจำอย่างนั้นอันนั้นความจำความจำมันก็เป็นทางให้ปฏิบัติแต่มันไม่ได้เกิดขึ้นมีที่ใจถ้ามันไม่เกิดมีขึ้นที่ใจแล้วก็มันก็ละถอนปล่อยวางอะไรไม่ได้ฟังหลักพิพุทธิของท่านที่ได้บรรลุมรรคผลที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมแก่ประชาชนประชาชนทั้งหลายได้ยินได้ฟังแล้วก็เกิดดวงตาเห็นธรรมนะมันเกิดขึ้นในจิตนุ่นเกิดขึ้นแล้วสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งปวงมีความดับเป็นธรรมดาทั้งที่ท่านเหล่านั้นไม่ได้ไปศึกษาไม่ได้ไปเรียนว่าสิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นมาได้เรียนนะแต่ว่าปรากฏผุดขึ้นมาเองผุดขึ้นมาในใจเกิดขึ้นเลยรู้ขึ้นมาเลยถ้ามันเกิดขึ้นอย่างนั้นผุดขึ้นมันก็วางก็ปล่อยได้ถ้าไม่เกิดขึ้นในจิตหนึ่งมันวางมันปล่อยไม่ได้ที่ว่าส่วนหยาบๆของพวกเราทั้งหลายเหมือนกันถ้าสิ่งใดที่พวกเรามองเห็นว่าสิ่งนี้มันไม่ดีมองเห็นด้วยใจของตัวเองแล้วนะเราก็วางเว้นได้ทันทีไม่ทำแล้วถ้ายังสงสัยว่ามันดีหรือไม่ดียังสงสัยมันก็อยากแค่ทดลองอันนี้คือหลักคำสอนของดีจาที่ท่านวางไว้ให้แล้วจะเป็นภาคปฏิบัติกระทำให้เกิดให้มีขึ้นคือให้ศีลสมาธิปัญญาเกิดขึ้นเห็นว่าโดยย่อในภาคปฏิบัติข้างในเรียกว่าสติสมาธิปัญญาแต่ศีลสมาธิปัญญานั้นเป็นปริยัติธรรมศีลก็หมายถึงศีล5ศีล8ศีล10ถึง227หรือศีลของบรรพชิตศีลของกฤหัสถ์ศีลเหนือกว่าไปอันนั้นเป็นศีขาศีลศีขาเราต้องสมาทานกันสะทานเป็นข้อแล้วก็รักษากันทีการรักษาเขาไม่ได้รักษาข้อห้ามนะจะรักษากายวาจาและใจถือระวังใจไม่ให้มันไปสั่งการกระทำทางกายแล้วไปพูดทางวาจาอาการที่ระวังอย่างนั้นเรียกว่ารักษาศีลคราวนี้การระวังการรักษามันพังพลาดมันผิดได้มันหลงลืมได้แต่ว่าถ้าชำนาญแล้วก็ดูจะดีหน่อยนึงก็ยังก็พอคุ้มครองได้แต่โดยมากถ้าใหม่ๆแล้วก็ต้องมันผิดได้จริงรู้อย่างว่าพระใหม่บวชใหม่ๆนะสิขาบท207นะรักษาไว้ผมโดยมากนะสิขาบทที่เคยกินเช่นว่าจะกินอย่างทุกทีทุกอย่างมันต้องให้ประเคนนะต้องมีคนเอาให้นะหรือมิฉะนั้นก็ไปนั่งไว้ที่ไหนจะไปดึงหญ้าดึงอย่างให้ขาดทั้งหมดได้ที่เท่านั้นนี่ถ้าว่ามันไม่คุ้นเคยกันเวลาจะกินอย่างก็คว้ามากินเลยเนี่ยถ้าเจอหูที่เราออกมันผิดอ่ะแต่เมื่อพระพุทธปฏิบัติมานานขนาดก็รู้เลยรู้ก่อนแล้วจริง จึงทำอย่างนั้นก็เรียกว่าศีลมารักษาแล้วแค่ศีลนั้นมารักษากายวาจาหรือไม่ใช่ว่าเราเอาใจไปรักษาแต่ว่ามารักษาใจแล้วทีนี้เพราะมันรู้ข้อปฏิบัติก่อนทีนี้พวกเราปฏิบัติก็ต้องก็ทำเพื่อให้เกิดให้มีขึ้นแล้วก็อันดับแรกนะพุทธเจ้าข้อแรกพระเจ้าสอนให้สร้างศรัทธาสร้างความเชื่อมั่นเชื่อตัวเองให้เชื่อตัวเองไม่ไปเชื่ออย่างอื่นนอกจากตัวเองให้เชื่อตัวเองก็หมายความว่าไม่ไปเชื่อว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดภายนอกนั้นจะมาบดลบันดาลให้อำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตั้งหลายนั้นจะมาดลบันดาลให้เราเป็นอย่างนั้นให้มีอย่างนี้เนี่ยเราจะอ้อนวอนอำนาจพระพุทธเจ้าพุทธธรรมประสงค์ให้ขอให้ข้าพเจ้าได้สติสมาธิเป็นอย่างอ้อนวอนอย่างนั้นมันก็ไม่เป็นแต่เป็นการปลอบโยนใจได้ถ้าพูดแล้วอ้อนวอนเพื่ออำนาจแห่งพระพุทธเจ้าพุทธธรรมพุทธประสงค์ขอให้ใจของข้าพเจ้าสงบระงับตั้งมั่นเป็นสมาธิมีความหลอบรู้ในของสังขารเหมือนกันในคำอธิษฐานที่มีก็เป็นการปลอบโยนใจใช่ไหมไม่ใช่เป็นสิ่งบันดาลที่ให้เป็นไปอย่างนั้นถ้าสิ่งเหล่านั้นมันเป็นไปตามอ้อนวอนไม่ได้หรืออาศัยสิ่งภายนอกมาบังคับให้เป็นไปไม่ได้ผิดทางทีต้องเป็นสิ่งที่เกิดมีขึ้นเองปฏิบัติตามหลักแล้วสิ่งเกิดขึ้นภายในมีสิ่งเกิดขึ้นภายในอย่างที่ฝึกหัดให้ทำสมาธิฝึกสติก่อนฝึกสติก็หมายถึงฝึกใจสุดใจของเราให้อยู่ตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์อันเดียวเรื่องอันเดียวอยู่ที่เดียวจุดเดียว นั้นอันดับแรกเรารักษาสติสติแปลว่าความระลึกนึกได้อาการที่เราดึงใจของเราเข้ามาสุดทิศมาไว้ที่จุดตั้งที่หมายอันนั้นเรียกว่าสติตัวสติมีหน้าที่อย่างนั้นมีหน้าที่จะต้องประคองให้เข้ามาสู่จุดนั้นถ้ามันแวบไปก็จับมาอีกจนกว่าจะจำจุดนั้นได้ดีเพราะจำจุดนั้นคราวนี้ความรู้สึกก็จะติดต่อในจุดนั้นเรื่อยๆเรียกว่าสัมปชัญญะทีไม่เรียกว่าสติทีเรียกว่าสัมปชัญญะนั้นหลักการปฏิบัติในสติปัฏฐานนั้นท่านว่าต้องประกอบด้วยองค์3 1อาตาปีแปลว่าความเพียรอย่างเกศถ้าลอยร้อน2สัมปชาโนคือมีสติรู้พร้อม3สติมาให้มีสติระลึกนึกอย่าให้หลงลืมถ้ามันหลงไปลืมมันก็ดึงเข้ามาอีก นะครับประกอบลงสามทีนี้ตัวสำคัญไอ้ตัวสติมีหน้าที่จะต้องทำงานที่จะประคับประคองถ้ามันวิ่งหนีไปดึงไว้อีกอาตาปีนี่เนี่ยตัวความเพียรเนี่ยความเพียรนั้นหมายถึงเรารักษาใจของเรานะไว้ในที่นั้นให้ติดต่อกันไปเรื่อยอย่าให้มันขาดสาย แล้วก่อนทีนี้อันเบื้องต้นที่จะให้เราขยันเนี่ยที่เราจะให้ใจใส่เป็นวายศรัทธาให้เกิดความเชื่อว่าข้อปฏิบัติที่เราปฏิบัตินี่เราทำนี่เป็นข้อปฏิบัติที่เป็นทางให้เพื่อจะให้เราพ้นทุกข์ถ้าเราปฏิบัติได้แล้วมันก็จะเกิดผลขึ้นมาถ้าเกิดผลนั่นแหละเป็นทางจะให้ใจของเราหลุดพ้นจากทุกข์ได้ทุกในที่นี้หมายถึงพ้นจากชาติชราพยาธิมรณะไม่ใช่พ้นทุกธรรมดาธรรมดาทุกธรรมดาพนาที่มันมีมันเป็นอยู่นะไม่ใช่หรอกแต่นี่ต้องพ้นจากชาติชราพยาธิมรณะชาติมันต้องเกิดเป็นมนุษย์แต่สัตว์ทั้งหลายชราความแก่มรณะก็คือความตายต้องพ้นจากอันนั้นเมื่อพ้นจากอันนั้นได้จึงชื่อว่านิพพานจึงเข้าถึงนิพพานหมายถึงใจ จเข้าถึงไม่ใช่อื่นไกลนะมารวมความแล้วว่าเมื่อเราสามารถสร้างสติสมาธิปัญญาให้เกิดขึ้นมาในจิตแล้วเมื่อใดนั่นล่ะมันเป็นทางนำจิตให้หลุดพ้นให้วางขันห้าที่ใจของเราอาศัยก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณใจวางขันห้าแต่ว่าต้องอาศัยขันห้าแต่ว่าวางไว้ตามสภาพนี้ไม่ไปยึดถือว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเนี่ยแต่ว่าต้องละถอนปล่อยวางด้วยความรู้เห็นตามความเป็นจริงแล้วก็วางไว้ตามสภาพอย่างนั้นท่านคิดว่าละถอนปล่อยวางสกายทิฏฐิซึ่งเป็นองค์ของพระอริยบุคคลชั้นต้นพระโสดาบันละสังโยชน์ได้3กายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลัพพตาปรมัตถ์3อันกายทิฏฐิหมายถึงการยึดถือรูปร่างกายขันธ์5นั่นแหละแต่ใจยังยึดยังถือใจนั้นยังเป็นอันเดียวกันกับขันธ์5ยังเป็นเดียวกันกับเวทนากับสัญญากับสังขารกับวิญญาณอยู่แล้วอย่างนั้นเนี่ยเหมือนยึดถือเห็นเมื่อใจสงบแล้วครับตั้งมันจะสมาธิมันจึงแยกตัวทีใจเข้าใจเวทนาก็เวทนาสัญญาสังขารแต่ละอันละอันไม่ใช่อันเดียวกันแต่มันอยู่ที่เดียวกันจึงรู้ตามความเป็นจริงรู้ตามความเป็นจริงว่าตัวรู้ดวงรู้คือใจใจของตัวเองเรียกว่ารู้จักใจตัวเองนั้นไม่เกิดดับเป็นตัวที่ไม่เกิดดับไม่เกิดดับคือภายในข้างในคือมันไม่เปลี่ยนไปมันจะมีรู้อยู่นั้นตลอดนั้นทีนี้ถ้าเป็นเวทนาไม่เกิดดับเกิดดับยังไงเกิดสุขขึ้นมาเดี๋ยวก็หายละไปเดี๋ยวเกิดทุกข์แล้วก็บางทีก็หายแวบไปกันนี่ทุกข์สุขเปรียบขาอย่างมันไม่เพียงนั้นสัญญาจำได้ไหมรู้ก็เหมือนกันจำบางทีจำได้บางทีจำไม่ได้ยิ่งอายุมากก็แต่ยิ่งลืมใหม่ใหญ่สัญญาสังขารคือความคิดดีบ้างคิดไม่ดีบ้างคิด108,000ประการมันไม่ได้คิดเรื่องอันเดียววิญญาณแต่ว่ารู้แจ้งอารมณ์ใจนั่นแหละไปรู้อารมณ์ไปรู้รูปรู้เวทนารู้สัญญารู้สังขารรู้วิญญาณรู้ไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายก็ไปจดจ่อในสิ่งที่รู้นั่นแหละยึดไปถืออย่างนั้นนั่นก็เรียกว่ามันยึดถือขันธ์5นี่เมื่อใจเข้าถึงแล้วสงบแล้วก็รู้ตามความเป็นจริงแล้วว่าอันนี้คือใจอันนี้คือเวทนาอันนี้คือสัญญาอันนี้คือสังขารนี่คือวิญญาณเวทนาสัญญาสังขารนี่เกิดดับอันไหนเกิดดับสิ่งนั้นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอันไหนที่ไม่เกิดดับคือใจธาตุรู้ดวงรู้ของเราทุกคนที่มันมีอยู่ในตัวเราทุกคนมันเป็นธาตุรู้เป็นสภาวะที่ไม่เกิดดับอันนั้นก็ต้องมีอยู่ตลอดตัวนั้นที่จะนำให้เราหลุดพ้นจะไปสวรรค์ก็ไปตัวนั้นจะไปนรกก็ตัวนั้นจะไปนิพพานก็ตัวนั้นจะถึงนิพพานก็ตัวนั้นไม่ใช่อื่นใดแต่ที่จะไปถึงนั้นต้องวางของที่ใจเคยอาศัยซะก่อนคือวางไว้ไม่เอามาใช้คือถ้าใจหนึ่งเอาเปรียบง่ายๆภายนอกสิ่งใดที่ใจคุ้นเคยในสิ่งนั้นพอใจในสิ่งนั้นรักในสิ่งนั้นมันก็ติดอยู่ในสิ่งนั้นแต่ที่นี้ถ้าว่าใจคุ้นเคยแล้วไม่ได้เกี่ยวข้องในสิ่งนั้นมันก็ไม่เอามันก็วางได้อย่างรวมความแล้วจะย่อมันหมายถึงว่าเราต้อง ให้สติสมาธิปัญญานั้นเกิดขึ้นรวมแล้วก็คือเมื่อใจสงบลงปุ๊บถามว่าทำไมนับเราทีนี้มันเป็นแล้วแต่ว่าตามหลักปริยัติท่านก็นับว่าสติสมาธิปัญญาทั้งที่หลายฝั่งนี้ก็แยกได้ทีถ้าใจเข้าถึงแล้วมันก็เข้าไปรวมเป็นจุดตั้งมั่นเป็นสมาธิตั้งมั่นเป็นหนึ่งเรียกว่าเอกตาจิตจิตเป็นมีอารมณ์เป็นหนึ่งไม่ใช่อารมณ์เป็นหนึ่งจิตเป็นหนึ่งคือไปมีจุดเป็นจุดเป็นหนึ่งรวมกันอยู่ในจุดนั้นทีนี้ถ้าเรารวมปฏิบัติอยู่ข้างนอกตั้งอยู่ข้างนอกดีกว่าต้องทำให้เป็นหนึ่งทำให้อารมณ์เป็นหนึ่งหรือให้มีจุดหนึ่งอย่างว่าเราตั้งไว้ที่หมายจุดรู้อย่างที่ดึงมาความรู้สึกว่าที่จุดรู้จุดที่สงบอ่ะที่หมายเนี่ยดึงความรู้สึกว่าจะจอตรงนั้นแล้วรักษาว่าในจุดนั้นเรื่อยไปไม่ให้มันแวบมันไปเนี่ยทีนี้ถ้าใจมันรวมไปรวมลงสงบรวมกันอยู่ข้างในอันนั้นจุดข้างในก็มันเรียกว่าผวังเลยที่เราตั้งข้างในนี่มันไม่ใช่ผวังทีนี้ไปรวมกันหมายถึงว่าเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยมันไปรวมกันอยู่ข้างสุดข้างในแล้วอันนั้นก็จิตมันก็จะเป็นหนึ่งดีเนี่ยก็ใจมันเป็นหนึ่งมันก็มีอยู่หน้าที่เป็นหนึ่งอะไรเวทนาก็มีนั่นสัญญาก็มีสังขารก็มีวิญญาณแต่ว่ามันรวมเป็นหนึ่งมันไม่ได้สร้างออกไปนั่นอยู่ในจุดเดียวนั้นทีนี้การจะเข้าถึงอย่างนั้นเราต้องใช้ความเพียรความพยายามมันจะถึงดังนั้นศรัทธาบางต้นนี้เราสร้างขึ้นมาเพื่อมาให้ใจของเราท้อถอยต้องสร้างศรัทธาเชื่อมั่นมันถ้าเราปฏิบัติถ้าเรากระทำมันต้องถึงต้องเป็นซึ่งพระพุทธเจ้าสอนพวกเราให้เชื่อกรรมนะพระพุทธเจ้าสอนให้เชื่อกรรมอย่าไปเชื่ออย่างอื่นคือให้เชื่อการกระทำเชื่อการประกอบแล้วการกระทำและการปฏิบัตินั้นพระพุทธเจ้าวางหลักว่ามัชฌิมาปฏิปทาให้ปฏิบัติตามสายกลางให้เป็นกลางคำว่ากลางในที่นี้เราต้องดูกาลเทศะของเราเองแล้วปกติที่เราทำกันที่พาทำก่อนนอนเราไหว้พระสวดมนต์นั่งพอนะตกลืมนอนเราไหว้พระสวดมนต์นั่งพอนะมันเป็นอากาศเวลาเย็นนี่ปกติท่านจะต้องทำถ้าผู้ว่างก็จะทำสามครั้งถ้ากลางวันแล้วก็ตั้งกระบายสองโมงกว่าเข้าที่นั่งภาวนาจนถึงสี่โมงสองชั่วโมงนี่เธอรวมใจของเราให้เข้าสู่กรรมฐานทั้งสิบที่ตั้งที่หมายแล้วเราในขณะที่เราประกอบหรือกระทำนั้นเราจะไปท้อถอยอย่าไปกลัวทุกข์ยากลำบากเราตั้งไว้อย่างนั้นทำให้ถูกตั้งตามเวลาได้กว่ามีสัจจะอธิษฐานสัจจะแปลว่าทำได้จริงอธิษฐานแปลว่าตั้งไว้ทำสิ่งใดได้จริงตามที่ตั้งไว้ได้กว่าอาสัจจะเราตั้งไว้เวลาไหนเราจะทำในถึงเวลาก็เอาทันทีไม่เกินเยอะถ้าทำสม่ำเสมออย่างมันก็เป็นไปครั้งแรกอย่างว่าเราเอามาตั้งจิตมาขับจิตชั่วโมงแล้วครั้งแรกเรานั่งเวลาฝึกหัดใหม่ก่อนนั่งก็ลำบากไม่พิจารณาสบายให้กำหนดลมหายใจพุทโธพุทโธก็แค่ก็ไม่สบายหายใจฝืดหายใจครับอย่างทุกอย่างเป็นเหมือนแต่เราก็ต้องทำตามเวลาอาจจะนั่ง30นาทีหรือชั่วโมงเราก็เอาตามนั้นให้มันได้ตามนั้นให้มันถึงเวลานั้นเราก็หยุดแต่เมื่อทำมามากเข้ามากเข้านานเข้านานเข้ามันก็ปรับตัวยังไงขนาดปัญญาเกิดจากการปฏิบัติเกิดการจากการกระทำเรากระทำทุกสิ่งทุกอย่างภายนอกแล้วมันก็เกิดความรู้ขึ้นมาในขณะที่เรากระทำนั้นเป็นว่าภาคปฏิบัติดีกว่าภาวนามยปัญญา ปัญญาเกิดจากการกระทำหรือการประกอบเมื่อเกิดความรู้ขึ้นมาอย่างวิชาชีพที่เขามียึดปักถักร้อยอย่างต่างๆนะเขาต้องทำงานลงไปทั้งนั้นก็ทำไม่เป็นทำไม่ถูกหรือในขณะที่เราเป็นเด็กๆเวลาเราเขียนสื่อเขาให้ครูให้เขียนกอขอกอไก่เอาเขียนกอไก่วิขอไข่ไปอย่างนี้ทั้งนั้นก็เขียนบ่เป็นสมัยจำพลปอพิกุลสงครามเขาเกณฑ์คนเฒ่าคนแก่ที่ไม่ได้เขียนหนังสือนะมาเขียนหนังสือเอาพวกครูหนึ่งสอนเอามาสอนคือตอนเลือกเลิกเลิกเรียนแล้วเขาก็ให้สอนคนแก่ทีนะโดยมากเขาเอาเช่าพอวันหยุดมาสอนเขาก็แนะให้คนแก่บางคนหนึ่งมีตาคนหนึ่งต้องลงคนเฒ่าวัยเฮียนพอได้ฟังแกว่าแล้วก็นึกหน้าหัวร้องแกเขียนว่ากอไก่กอไข่กอขวดกอควายกอคนกอละก็มีแต่กอกอเลยอันไหนก็ขึ้นกอทั้งนั้นนะแกจำของกันได้แกอย่างนั้นบอกว่ามันไม่ใช่ตาไม่ใช่อย่างนั้นขอไก่ขอไข่ยังมีวันนี้นะเปิดหัดบอกไปบอกนานเข้าหลังเขาเอ๊ะคนเท่าก็ทำได้จริงๆเลยนะครั้งแรกไม่เป็นแต่ว่านานข้ามานเข้ามันก็เป็นครั้งแรกก็อาศัยความจำซะก่อนจำแล้วทีนี้วิธีการเขียนทั้งเขียนทั้งจำด้วยเขามีครูเขามีทีวิธีสอนเขาจึงให้ว่าตามสูตรกอเอ๋ยกอไก่เขาไข่เข้ามาเมื่อสมัยตมาเฮียนกอเอ๋ยกอไก่เขาไข่เข้ามาเขาขวดน้องชายเขาควายเข้ามาเขาคนโสภาเดินหน้าคอละครั้งว่างั้นว่าสูตรให้มันให้เด็กน้อยมันจำนะมันว่าสัมผัสกันแล้วมันก็จำได้ง่ายขึ้นพอจำได้แล้วก็ว่าได้จบว่าเรียนตามลำดับเออมาถึงขนาดนี้ละมาถ้าจะนึกถึงพยัญชนะจะเขียนก็จะมันต้องไล่อย่างนั้นเหมือนกันว่าตามสูตรที่เคยได้จำมากอไก่ขอไข่จะว่าตามกอไก่ขอไข่เขียนมาจบต้องว่าตามสูตรที่เคยได้เรียนมากอเอ๋ยกอไก่ขอไข่มาหาขอขวดทั้งสายก็ต้องว่าไปอย่างนั้นมันก็เขียนได้ตลอดทุกถึงของเราคู่เมื่อสมัยตอนมาเฮียนตั้งแต่กอไก่ถึงหอระฆังเรียกพยัญชนะเฮียนหมดเลยเห็นพยัญชนะจบแล้วก็เรียนสระจนจบหมู่ทุกสระแล้วก็เอาสระไปผสมกันเอากอผสมสระอะกะกาคิเอียงไปพุทธทาสก็ไปผันทีเนี่ยใส่ไม่เอกไม่โทไม่ตีแต่ตะวันถ้าได้เรียนอย่างนั้นโดยมากนักเรียนที่เรียนอย่างอ่านหนังสือเป็นอ่านหนังสือถูกต้องอักษรต่ำอักษรสูงว่าถูกต้องแต่นี้ถ้าคนไม่ได้เรียนได้ใส่เอกแต่ตอนนั้นไม่เรียนไม่ถูกว่ามาถูกยังว่ากอไก่กับขอไข่นั่นเป็นอักษรคนละแม่บทกันขอไข่กับขอควายทีนี้คนไม่เคยผันว่ากองอ่านขอไข่เป็นขอควายไปเลยอ่านว่าข้าเป็นข้าเลยทางขาหรือข้าว่าไม่ถูกต้องนั้นนักเรียนสมัยที่มาเรียนกอขอกอกอขอไก่จอจานเราเด็กเต่าปล่อยไม้ต่ออ่างต่อมานะแล้วมันเรียนอย่างนั้นมันไม่รู้พยัญชนะเมื่อหมู่เนนมาเฮียนมันเฮียนไปผ่านไปที่โรงเรียนวัฒโนบอกว่าเฮียนมันอ่านโรงเรียนวัฒโนมันบ่ามันไปอ่านอย่างนั้นบอกว่านั่นเป็นตัวอะไรบอกว่าต่อเต่าใหญ่มันบ่ามันเพราะมันไม่ได้เฮียนก็บ่รู้อันนี้นำเปรียบเทียบมาเรื่องการฝึกและการทำให้ฟังถ้าเราเพียรพยายามทำทีละนิดทีละหน่อยทำสม่ำเสมอ แล้วมันก็เป็นเกิดความรู้ความเข้าใจในการกระทำนั้นที่พระพุทธเจ้าล่ะที่สอนเอาไว้ให้เชื่อกรรมคือเชื่อการกระทำแล้วก็ถือว่าจะเอาดีแล้วเอาชั่วอยู่ที่เราที่เราจะต้องทำถามว่าถึงการไปข้างหน้าก็กว้างไว้ตายแล้วเราจะไปไหนก็ทางไปข้างหน้าถ้ายังไม่เข้าถึงนิพพานก็เอามนุษย์เอาสุคติคือมนุษย์สวรรค์เราก็บอกนรกเปรตสุรกายสเดชังเหตุการณ์ไม่เอาก็จะไม่ต้องมีเหตุที่พุทธเจ้าก็วางหลักธรรมไว้ให้ทั้งปัจจุบันทั้งภายหน้าเราทำบุญเพื่อภายหน้าทำบุญเพื่อปัจจุบันทำบุญเพราะปัจจุบันก็หมายถึงหาทรัพย์สินเงินทองที่ว่าถ้ามีความหมั่นความขยันหาเงินหาทองรู้จักเก็บพร้อมรอมเรียบเองต่างๆอันนี้เป็นธรรมะที่พระเจ้าสอนในปัจจุบันแต่ในภายหน้าก็ศรัทธาสัมปทาสีลสัมปทาจาระสัมปทาปัญญาสัมปทาให้ประกอบด้วยศรัทธาสัมปทาทั้งสี่นั้นจะไปไหนอ่ะตายแล้ววัวไปดักลูกเกิดเป็นมนุษย์แล้วเกิดสวรรค์เท่านั้นและจะไปนิพพานไม่ได้นะไม่ได้ภาวนาเพราะว่าใจมันไม่ได้เป็นใจไม่มีสติสมาธิปัญญาเกิดขึ้นมันจะเข้าถึงนิพพานไม่ได้ใจต้องเข้าถึงมรรคผลนิพพานมันต้องมีศีลสมาธิปัญญาเป็นเครื่องไปเป็นพาไปอันนี้พวกเราปฏิบัติก็ทั้งไปในภายหน้าศรัทธาสัมปทาสีลสัมปทาพวกเราก็ทำอยู่เมื่อมันยังไปถึงนิพพานเขาก็มันได้สมบัติสวรรค์ทั้งบัตรเขาก็ได้มันไม่เป็นไงแต่ว่าเขาบอกเอาแค่นี้บอกแค่มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติเท่านั้นของเป็นมนุษย์มันก็แก่เจ็บตายสวรรค์ก็แก่เจ็บตายต้องเอานิพพานให้เข้าถึงที่มันไม่แก่ตายเราต้องการอย่างนั้นทีนี้จะเข้าถึงยังไงจะไปปรารถนาเอาต้องการเอาทำอย่างอื่นเพื่อให้ถึงมันไม่ได้แม้จะทำทานหลายๆได้ปัจจพานข้าพเจ้าขอบรรลุนิพพานถ้าบอกภาวนาก็ไปไม่ได้อีกเลยเพราะภาวนาการฝึกขัดอบรมสติแต่นั่นแหละเมื่อบุญมีบุญอย่างนั้นมันมีทานมาจะสร้างมานาไปฝึกขัดมันก็ดูจะมีปฏิปทาให้บรรลุได้ง่ายขึ้นเห็นว่าเป็นอย่างนั้นแต่ยังว่าถ้ายังไม่ฝึกไม่หัดมันไม่เป็นไปเราก็ต้องถือว่าต้องการกระทำต้องการประกอบและในขณะที่เราจะทำเราต้องจะให้ใจท้อถอยเรียกว่าศรัทธานะพี่วายฟังคือให้เชื่อแน่วแน่ในข้อปฏิบัติเชื่อแน่วแน่ในการกระทำนั้นและเชื่อแน่วแน่ว่าที่ปฏิบัตินี้มันไม่ได้ผิดอ่ะที่เรากระทำคือปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาที่พระพุทธเจ้าวางไว้นี้แต่ทีนี้ข้อปฏิบัติในฝ่ายภาวนาใหม่เนี่ยว่าหลักย่อสมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนาสมถะคือตั้งจิตดังที่พาทำนี่ทางเองก็ประคองใจเขาอย่างว่ากำหนดลมหายใจพุทโธพุทโธพุทโธตั้งจิตอยู่นี่เป็นอุบายสมถะเพื่อให้ใจสงบลงจนสมาธิดำเนินตามหลักอันนี้หรือว่าทำมากเข้ามากเข้าใจก็เป็นสมาธิขึ้นมาบางคนนั่นพอใจสงบเป็นสมาธิปั๊บอวิปัสสนาเกิดขึ้นเลยก็มีแต่ว่าถ้าหากว่าคนไม่ได้ผ่านปัญญาใช้ปัญญามันไม่เกิดแล้วต้องสร้างปัญญาเรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานนั่นคือหลักนี่แหละทางที่ใจถึงน่าจะเป็นต้องมีทั้งสติสมาธิปัญญาหมายความว่าให้รู้จักตัวเองคือรู้จักใจตัวที่จะขุดหลุดพ้นแล้วก็ให้รู้จักของจริงไม่ใจของเรามันยึดมันเฉพาะหลักการเนี่ยเพราะใจนั้นมันยึดถืออะไรถือว่ารูปร่างกายนี้เป็นเราถือว่าเวทนาคือสุขทุกข์ที่มันมีในจิตอ่ะว่าเป็นเราถือสังขารคือความคิดความปรุงความแต่งนะว่าเป็นเราถือวิญญาณการที่ใจไปรู้อารมณ์ต่างๆว่าเป็นเรา ถือสัญญาความจำได้ไหมว่าเป็นเราให้ถือเอามาถูกถือเอารูปเป็นเราไม่ใช่ไหมหรือแต่ว่าให้เข้าถึงตัวเราคือเข้าถึงจิตอ่ะให้เอาจิตเอาใจนู่นบอกให้เอาจิตจิตมันยังเป็นสังขารคือคิดปรุงนั่นแต่ให้เข้าถึงใจให้เอาใจจริงแท้ว่าล่าสุดแล้วให้ใจหลุดพ้นหลุดพ้นจากความยึดถือการหลุดจะพ้นได้ต้องรู้จริงเห็นจริงขึ้นมาดังข้ออยู่บุคคลที่ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นในทางสิ่งนั้นทั้งปวงมีความดับเป็นธรรมดาเกิดขึ้นในจิตสังขารนั่นก็คือมโนราศาทั้งหลายในโลกนี้ทุกคนเกิดมาแล้วแก่เจ็บตายก็ทั้งนั้นคนเดียวจะมีเสพมีโสขึ้นขนาดไหนแก่ตายใช่ไหมนั่นคือความเห็นที่พาผุดขึ้นในจิตแล้วมันก็เป็นจริงตามนั้นด้วยทีนี้ใจที่มันไม่เข็ดเข็นขึ้นมาเนี่ยมันก็ไปหลงถือว่าตัวเองจะอยู่ได้นะจะเอาได้เนี่ยจะไปเกาะที่ถ้าใจมันเข้าถึงจุดแล้วมันก็รู้อ๋อขันห้าก็ขันห้านี่ใจเข้าใจนี่ใจอ่ะตัวไม่แก่ตายตัวนี้ตัวที่แก่ตายคือเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยเวทนาก็คือใจนั่นน่ะไปรู้สึกก็เป็นสุขรู้สึกเป็นทุกข์จึงเรียกว่าเวทนาสัญญาจำได้ไหมใครจำอ่ะใจนั่นแหละจำสังขารก็หมายถึงใจคิดนึกใจไปคิดอารมณ์สิ่งต่างๆเกิดมีขึ้นแล้วก็ไปคิดไปปรุงไปคิดดีบ้างคิดไม่ดีอาการที่เอาใจไปคิดอย่างนั้นเรียกว่าสังขารแล้วก็ใจมันเคลื่อนที่ไปจับอารมณ์จับสิ่งต่างๆนั่นเรียกว่าวิญญาณมันไปจับโดยไม่รู้สึกตัวเลยก็หลงแต่ว่าถ้าใจเข้าที่เข้าฐานแล้วมันหมายความมันจะไม่คิดไปปรุงให้พระพุทธเจ้าสอนให้คิดปรุงแต่งได้เมื่อคิดตามความเป็นจริงเมื่อมันเห็นจริงแล้วมันก็วางทั้งวางตามความเป็นจริงวางไว้ตามความเป็นจริงไม่ได้ไปเอาใจไม่ไปเกาะไปติดไปอยู่กับสิ่งนั้นก็อยู่ที่ใจเรียกว่ารู้อยู่ที่ใจนั่นโดยส่วนรวมที่ว่าที่ท่านว่าให้อยู่ด้วยสติไงก่อนที่พระพุทธเจ้าจะบริพานพระองค์สั่งไว้กับพระอานนท์สั่งไว้ท่านทั้งหลายทุกคนนะให้พากันสร้างที่พึ่งให้กับตัวเองให้มีที่พึ่งที่สิ่งที่จะเป็นที่พึ่งคือธรรมะอย่าสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งนอกจากธรรมจะมาพึ่งพ่อพึ่งแม่พึ่งพี่พึ่งน้องพึ่งลูกพึ่งหลานเพื่อทรัพย์สินเงินทองไม่ได้สิ่งเหล่านั้นมันแก่ตายถ้าจะหวังไปเพื่อใครก็แก่ตายแล้วนะหรือไม่ใช่จะเพื่อร่างกายจะเอาใจนี่อาศัยรูปแล้วก็ไม่ได้มันก็แก่เจ็บตายพอดีจะไม่เพื่ออาศัยทั้งรูปเราและรูปคนอื่นทั้งทรัพย์สินเงินทองข้างนอกมันก็ต้องไม่เอาไม่ต้องไปเพื่ออื่นแต่ทั้งนี้มันหมายว่าไม่หาอาศัยนะอาศัยใช้ได้แต่รู้ว่าสิ่งนั้นเป็นของใช้จึงให้เพิ่งทำทีนี้เพิ่งทำคืออะไรนะคำว่าทำในที่นี้หมายถึงสมาธิใจต้องได้สมาธิใจต้องมีสติสมาธิปัญญาเมื่อรวมย่อก็คือสติสมาธิปัญญาครับพอรวมแล้วก็ความรู้อยู่นะมีความรู้อยู่ในขณะที่เราเข้าสมาธิรวมลงสู่จุดรู้พับเป็นหนึ่งนั่นหมายเรียกว่าเข้าสมาธิเราเอาใจเข้าสมาธิเป็นหนึ่งรู้อยู่เป็นหนึ่ง เมื่อรู้เป็นหนึ่งแล้วเศษของสี่อย่างมันรวมอยู่นั้นนะเวทนาสัญญาสังขารมันรวมอยู่ในจุดนั้นแล้วจึงกำหนดรู้ว่านี่คือใจดวงรู้สภาวะรู้ธาตุรู้อันนี้นอกนั้นไม่ใช่รู้สึกเป็นสุขก็ไม่ใช่รู้สึกเป็นทุกข์ก็ไม่ใช่อันนี้เรามีแค่นี้แค่รู้กำหนดรู้เอ้าทีนี้ไม่นั่งสมาธิก็รู้ใจอีกเหมือนกันไม่แต่รู้ใจอายบทอื่นที่อื่นไม่เข้าไปรู้อยู่ในจุดรู้แต่ว่ารู้ใจได้เหมือนกันเรารู้ห่างถือไม่ลงพูดง่ายๆคือไม่ลืมจุดรู้นั้นแล้วสบายกันนึกถึงจุดรู้นั้นด้วยขอให้ใจเข้าถึงที่ได้รับความสงบไปก่อนมันหัดเป็นเองเป็นเองไงรับรู้ได้ทั้งนอกทั้งในเหมือนกันหมดเลยทั้งนอกก็รับรู้ข้างในก็รับรู้ไม่หลงลืมงั้นทุกคนให้มุ่งมั่นปั้นมือจะทำอันนี้ถือว่าถ้าเรามีชีวิตอยู่เราจะเพียรพยายามทำให้มันถึงให้ใจของเรามีสติสมาธิมันจะเกิดขึ้นให้ได้ให้จะเกิดจะมีขึ้นไปนะเราต้องเพียรพยายามทำสม่ำเสมอก่อนนอนก็ทำตื่นนอนก็ทำจะอยู่ไหนๆก็ทำทั้งนั้นแล้วทีนี้เวลานอกนั้นนอกเราจะรักษาใจเองเราจะไม่ปล่อยใจจะไม่ลืมใจตัวเองถ้าเราเพียรพยายามทำอยู่อย่างนั้นก็เรียกว่าเราไม่ประมาทแล้วแล้วก็รวมล่ะเราสร้างบุญสร้างกุศลเราให้ทานให้ศีลรักษาศีลเอาอะไรล่ะถ้าว่าถึงเหตุแล้วโอ้เราทำบุญให้ทานไปแล้วรู้ตัวน้องก็เป็นอดีตอ่ะแต่ยังมึงมีช้าเลยพวกเราถวายสารกพัดไปแล้วทำบุญละทีน่ะเป็นบุญละแล้วก็นึกได้เป็นเหตุหน้าที่ถ้านึกขึ้นมามันก็เกิดขึ้นมีขึ้นในใจอยู่แต่นี่มันไม่มีในตลอดไปใจไม่มีในใจตลอดไปท่านจึงให้เอาใจนะเพราะว่าสิ่งต่างๆมันเกิดจากใจเรานะถ้าเอาลายใจแล้วก็ใช้ได้เลย เดี๋ยวให้รู้ตัวอย่าให้สิ่งที่มันไม่ดีไปงานไปครอบงำนี่ถ้ารู้อยู่ดวงรู้เฉพาะดวงรู้อยู่แล้วเนาะสิ่งที่มันไม่ดีมันอยู่ไม่ได้อะเหมือนกับผ่านไฟผ่านไฟแดงโล่ไอ้อย่างที่ตกลงไปมันไหม้หมดอ่ะกายเหมือนกับมันเข้าสู่ดวงรู้รอบรู้แล้วล่ะโลภะโทสะโมหะเข้าอยู่ไม่ได้นะแต่ละคนละคนนะทุกคนบ้าเลยยอมกิเลสตัวต้นเขาคือโลภะโทสะโมหะโลภะความอยากได้ความต้องการความปรารถนามันมีอยู่ที่ไหนนอนอยู่นั่นโทสะความไม่พอใจหงุดหงิดสังเกตคนอื่นเขาหรือสิ่งใดเนี่ยไม่พอใจก็เกิดโกรธขึ้นมาหงุดหงิดขึ้นมาโมหะก็หลงไปตามนั่นนั่นมันมีอยู่ในจิตนั่นแหละแต่เราไม่ไปกลุ่มละมันหรอกมันต้องละมันต้องเอาสิ่งดีๆได้เข้าไปเก็บเข้าไปสิ่งนั้นมันอยู่ไม่ได้อะโลภะโทสะมันอยู่มันไม่ได้เอาสติสมาธิปัญญาเข้าไปเก็บเข้าไปเหมือนกับเราจะล้างโอ่งให้มันสะอาดโอ่งมันสกปรกเหลือเกินเราก็เทน้ำเข้าไปเทเข้าไปมันก็ไปชอบกันก็เอามือขัดเสียแล้วเอาสิ่งมาขัดยิ่งก็สะอาดอีกเอาน้ำเข้าไปครั้งแรกมันก็ขุ่นมัวหน่อยนึงนี่เหมือนกันเมื่อเราตั้งจิตครั้งแรกเมื่อใจมันไม่ได้หลักเองพอตั้งจิตแล้วมันร้อนทันทีเหมือนกับเราเอาน้ำใสๆไปล้างองค์สกปรกอ่ะ มันก็ขุ่นมัวขึ้นมาเนี่ยใจของเราก็เหมือนกันภวาโลภะโทสะโมตัวสำคัญมันอยู่ตรงนี้พอตั้งลงไปไปถูกโลภะจะชื่นใจขึ้นมาหน่อยนึงเอ๊ะถ้าว่าไปถูกที่โทสะก็งัวกรีดขึ้นมาเลยอึดอัดขึ้นมาหน่อยถ้าไปถูกโลภะก็สะบักงกสะบักงกสะบักงกใหญ่แล้วทีนี้เอาใหญ่แล้วมันอยู่ในนี้แต่นั้นตั้งจิตให้ดีๆให้ใหญ่ฟังเบิกตั้งจิตให้มีหลักเรียกว่าตั้งไว้กรรมฐานอย่างว่าลมรู้กามหยดลมหายใจพุทโธพุทโธพุทโธตอนนั้นก็ตั้งจุดที่พอตั้งจุดแล้วก็นึกพุทโธพุทโธพุทโธตอนนั้นก็รักษาจิตยังไงเพื่อไม่ให้หลงเลยคือจับจุดนั้นให้ดีจับจุดตั้งนั้นให้ดีประคองความรู้สึกว่าในจุดตั้งเนี่ยอย่าให้หลังพังเผลอคือจับความรู้สึกของเราไปแปะไว้ในจุดนั้นให้ได้แต่อย่าไปเพ่งนะประคองความรู้สึกของเราจดจ่อไว้ตรงนั้นคำว่าเพ่งนั้นหมายถึงส่งไปตามสายตาเมื่อเราจะดูที่ส่องออกนี่เพ่งลงไปที่ส่องออกเลยมันก็เอาตาของเราส่องแขวงอย่างนั้นเดียวกว่าเพ่งไม่ได้มันลำบากไปเพ่งไม่ได้ถ้าไปเพ่งบางทีก็เกิดอุคติมิตขึ้นมาแล้วก็กูนิมิตขึ้นมาก็ไปจับอุคติมิตเอาอุคติมิตละทีเนี่ยก็ใช้ไม่ได้พระเจ้าไม่ให้เอาแต่อุคติมิตมาเคยพาโยมทำนรกสวรรค์มีคาถาให้เขาว่าคาถาเอาผ้ามัดตามันนั่งผ้ามัดตาแล้วก็ให้ว่าคาถาตามว่าคาถาได้รอบมันเสร็จแล้วแล้วก็หลับตาเขาบอกมัดตาแล้วมันก็หลับธรรมดาแล้วตอนนั้นก็ให้บริกรรมทีบริกรรมว่าสวรรค์สวรรค์ทีนะไปเข้าสวรรค์เนี่ยนะสวรรค์สวรรค์สวรรค์เนี่ยธรรมะก็ต้องท่องคาถาตลอดอะเวลาให้เขานั่งก็ต้องมนต์คาถาจบว่าจบแล้วก็ว่าอีกจบแล้วก็ว่าอีกอยู่นั้นเอาจนเขาขึ้นคือมันจะสั่นขึ้นมาถ้าคุณนี่นะพนมมือแล้วก็สั่นบางคนต้องสั่นแห้งพุทธังกับตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดเลยเห็นสั่นไปสั่นมาบางคนพอสั่นได้แล้วมันเกิดแสงสว่างทีเขาเกิดแสงสว่างขึ้นมาแล้วนั่นมันก็หายสั่นนะทีถามบางคนที่มันเป็นเลยบอกว่ามันเป็นยังไงงั้นเล่าอ่ะขณะที่กำลังบริกรรมสวรรค์สวรรค์สวรรค์สวรรค์อยู่นั่นนั่นมันก็มีแสงสว่างวาบวาบมาเหมือนกับไฟตาลดอ่ะวาบวาบมาตำตาฝังเขาก็ดับมิดไปเลยเนี่ยอันนั้นก็ลืมตัวไปเลยทีเนี้ยเข้าละทีนี้ทำเป็นอย่างนั้นก็เกิดแสงสว่างเห็นเลยดิมองเห็นเลยมองไปข้างนอกสว่างโล่เลยเอาจะดูอะไรทีดูนรกดูสวรรค์อย่างนี้นะคนไหนที่ตายไปแล้วเป็นยังไงเห็นหมดเลยเห็นยังไงคนนั้นตายไปอยู่ที่ไหนให้ดูก่อนนะดูไปดูไปเอาเห็นแล้วมึงแล้วเป็นยังไงแต่คนโอ้แกก่อนที่แกตายมีลักษณะเป็นยังไงแกมันทายถูกหมดเลยก่อนที่เขาจะเอาใส่ร่องใส่ลงนั้นมันเป็นเวลามันจะตายมันเป็นโรคอะไรเนี่ยมันเห็นหมดเลยเห็นมันแสดงอาการให้หมดแล้วก็นุ่งเสื้อนุ่งผ้าอย่างเวลาอยู่ในร่องนั้นลองมันเห็นอย่างนั้นเลยดังนั้นโบราณนะคติโบราณยังถือว่าก่อนจะตายเนี่ยให้นุ่งผ้าดีๆไว้ก็จะได้ผ้าดีๆไปด้วยเหมือนกันนะนั่นมันเป็นเพียงภาพอดีตเท่านั้นนะไม่ใช่ความจริงนะบางคนเอาบางคนเอาไปดูไปมันอยู่ไหนอ่ะไปเที่ยวหาในนรกก็ไม่มีแล้วงั้นเอาไปดูสวรรค์ถ้าไปดูนรกหรือไปสวรรค์ถ้าไปดูนรกขี่รถไปถ้าไปสวรรค์ขี่เครื่องบินไป ไปนรกเอาต้องเสกคาถาเอารถให้เขานึกคาถาสักรอบหนึ่งแล้วเอ้าหมายอย่างรถอ่ะนี่ก็ยืนอยู่นั่นน่ะเดี๋ยวก็เอามาแล้วมาแล้วก็เราเบิกยศยศยศเอาขึ้นรถแต่ทีนี้ไปใหญ่แล้วทีไปจะไปสวรรค์นี่แหละขึ้นเครื่องบินหลวงพ่อก็ว่าคาถารอบหนึ่งก็ได้เครื่องบินมาแล้วบอกว่าเวลามันเป็นยังเป็นยังไงบอกว่าไอ้ทุกครั้งมันต้องมีหลวงพ่อลอยไปตัวอ่ะจะไปไหนไหนก็หลวงพ่อน่ะลอยตามไปว่างั้นเป็นนิมิตนะทีนี้เอาคนที่นั่งภาวนาเป็นแล้วไปทำมันก็บอกเขานะหลวงพี่นาว่าไอ้คนที่มีนิสัยถ้าบางคนที่มีนิสัยแข็งตึงเกินไปมันก็ไม่เข้าคนที่มีนิสัยอ่อนเกินไปมันก็ไม่เข้าคนครึ่งกลางๆเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างนะโดยมากมันเข้าได้อันนี้เรียกว่าทำเป็นมีอาจารย์สอนให้ทำให้ว่าคาถาแล้วถ้าทำอย่างนี้แล้วห้ามทำคนเดียวถ้าไปอยู่บ้านเคยได้ทำแล้วนะไม่เคยแล้วนะไปแล้วไปเล่นสามสวรรค์แล้วเอาเข้าแล้วนะเนี่ยโดดเฮือนเลยทีนะวิ่งก็มาหาอาจารย์เนี่ยถ้าอาจารย์อยู่วัดก็วิ่งมาหาอาจารย์ที่วัดนะอันตรายเหมือนกันนั่นมีอีกอันนึงอันนี้พวกอย่างฤาษีดิ่งดำเขาเรียกว่าใช้มโนยิทธิเขาเรียกมโนยิทธิเอาคาถาผสมพุทธเหมือนพุทโธเอาพุทโธกับคาถานั่นนะเขาใส่กันคาถามึงว่าอันย่ออันยักษ์อันหล่อนะมะพัทธะแล้วพร้อมทั้งพุทโธเดี๋ยวพุทโธทั้งพุทโธนะมะพระพุทโธทุตธรรมพุทโธพุทโธนะมะพัทธะกับว่าบริกรรมนี่นะอันนั้นเรียกว่าใช้ทั้งพุททั้งธรรมใส่กันอ่ะแล้วก็มันเกิดนิมิตลำไปได้เองเลยมันต้องอาศัยอาจารย์เป็นผู้นำนั่นแล้วก็ไปของหลอกแล้วไปของเล่นเป็นแฝงข้าวนิมิตมาจริงแต่หน้าบางอย่างที่มันมีมันเป็นมันก็มีจริงอยู่บ้างบางอย่างมีผู้หญิงคนหนึ่งที่มันเป็นพยาบาลอยู่แม่คอมิกแกอยากว่าเอ๊อยากจะมาเข้านรกสวรรค์ไปถามยายยายแกนั่นตายไปแล้วก็แกเอากุญแจตู้เซฟไปที่ไหนลูกไม่ได้บอกลูกหลานแล้วจะเข้านรกสวรรค์แล้วก็จะไปถามยายว่างั้นแกก็มาเข้านรกสวรรค์เข้าได้จริงๆแบบพอเข้าได้จริงแล้วก็เหมือนกับว่าแกได้ไปถามยายพอแกออกแล้วแกก็มาเล่าฟังไปถามยายยายว่าไงยายเออดีแล้วมึงมาก็ดีแล้วยายมาได้เอากุญแจไว้แล้วมาเลยบอกยายเอาลูกกุญแจไว้ที่หัวเตียงนั่นน่ะที่เสามุ้งน่ะที่เป็นหูที่สำหรับใส่เสามุ้งนั่นเออกุญแจอยู่ตรงนั้นแล้วเอางั้นพอมันก็ออกไปแล้วมันกลับไปบ้านไปตามหากุญแจก็มีจริงๆด้วยตามนั้นน่ะผู้หญิงคนนั้นก็เชื่อใหญ่แล้วเป็นจริงจังบางอย่างมันก็จะมีจริงอยู่บ้างแต่บางอย่างไม่จริงหรอกมันเป็นภาพเท่านั้นถ้าไปนรกไปสวรรค์ก็เหมือนกันที่อาจารย์ต้องบอกพาไปดูตรงนั้นดูตรงนี้อย่างว่าไปดูนรกดูอะไรบ้างเอาไปดูนรกขนไก่ดูที่พาไปเนาะมันไปเห็นแล้วมันก็ท้วงเดียวโอ้คันว่าขนก็ไปใจถ้าว่าไก่บ่ใจอันหัวมันเป็นไก่ว่ะร่างกายมันเป็นคนว่ะเหมือนกับเขาแก้มูกไว้นั่นน่ะดังนั้นเราภาวนานะปฏิบัติไม่ให้ถือนิมิตไม่เห็นนิมิตไม่เอาใจไปเพ่งดูเนี่ยมันจะเกิดขึ้นมาก็ให้ดับใช่ว่าถ้าภาวนาพุทโธมันอาจจะว่าเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมา

ไม่ให้มันไปสั่งการกระทำทางกายแล้วไปพูดทางวาจาอาการที่ระวังอย่างนั้นเรียกว่ารักษาศีลคราวนี้การระวังการรักษามันพังพาดมันผิดได้มันหลงลืมได้แต่ว่าถ้าชำนาญแล้วก็ดูจะดีหน่อยนึงก็ยังก็พอคุ้มครองได้แต่โดยมากถ้าใหม่ๆแล้วก็ต้องมันผิดได้จึงรู้อย่างว่าพระใหม่บวชใหม่ๆนะสิกขาบท207นะครับแต่รักษาไว้คุ้มโดยมากนะสิกขาบทที่เคยกินเช่นว่าจะกินอย่างทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องให้ประเคนนะต้องมีคนเอาให้นะหรือมิฉะนั้นก็ไปนั่งไว้ที่ไหนจะไปดึงหญ้าดึงอย่างให้ขาดให้บวชได้คิดทางนั้นทีนี้ถ้าว่ามันไม่คุ้นเคยกันเวลาอยากกินอย่างนี้ก็คว้ามากินเลยเนี่ยแล้วจะรู้ผิดว่าออกมันผิดอ่ะแต่เมื่อพระพุทธปฏิบัติมานานขนาดก็รู้เลยรู้ก่อนแล้วจริงทำอย่างนั้นก็เรียกว่าศีลมารักษาแล้วเนี่ยศีลนั่นมารักษากายวาจาหรือไม่ใช่ว่าเราเอาใจไปรักษาแต่ว่ามารักษาใจแล้วทีนี้เพราะมันรู้ข้อปฏิบัติกันก่อนทีนี้พวกเราปฏิบัติก็ต้องข้อทำเพื่อให้เกิดให้มีขึ้นแล้วก็อันดับแรกหลวงพ่อเดชเจ้าข้อแรกที่จะสอนให้สร้างศรัทธาสร้างความเชื่อมั่นเชื่อตัวเองให้เชื่อตัวเองไม่ไปเชื่ออย่างอื่นนอกจากตัวเองให้เชื่อตัวเองก็หมายความว่าไม่ไปเชื่อว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดภายนอกนั้นจะมาบันดาลให้อำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนั้นจะมาบันดาลให้เราเป็นอย่างนั้นให้มีอย่างนี้เนี่ยเราจะอ้อนวอนอำนาจพระพุทธเจ้าพุทธธรรมพระสงฆ์ให้ขอให้ข้าพเจ้าได้สติสมาธิเป็นอย่างอ้อนวอนอย่างนั้นมันก็ไม่เป็นแต่เป็นการปลอบโยนใจได้ครับพระอนุวัฒน์เพิ่มหน้าในคุณพระเจ้าคนมาทำคนประสงค์ขอให้ใจของเขาจะสงบระงับสร้างมั่นเป็นสมาธิมีความหลับรู้ในของสังขารเหมือนกันในคำอธิษฐานที่มีก็เป็นการปลอบโยนใจแท้ๆไม่ใช่เป็นสิ่งบันดาลที่ให้เป็นไปอย่างนั้นถ้าสิ่งเหล่านั้นมันเป็นไปตามอ้อนวอนไม่ได้หรืออาศัยสิ่งภายนอกมาบังคับให้เป็นไปไม่ได้ผิดทางทีต้องเป็นสิ่งที่เกิดมีขึ้นเองปฏิบัติตามหลักแล้วสิ่งเกิดขึ้นภายในมีสิ่งเกิดขึ้นภายในเหมือนที่ฝึกหัดให้ทำสมาธิฝึกสติก่อนฝึกสติก็หมายถึงฝึกใจฝึกใจของเราให้อยู่ตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์อันเดียวหรือเรื่องอันเดียวอยู่ที่เดียวจุดเดียว นั้นอันดับแรกของเรารักษาสติสติแปลว่าความระลึกนึกได้อาการที่เราดึงใจของเราเข้ามาสู่ทิศมาไว้ที่จุดตั้งที่หมายอันนั้นเรียกว่าสติตัวสติมีหน้าที่อย่างนั้นมีหน้าที่จะต้องประคองให้เข้ามาสู่จุดนั้นถ้ามันแวบไปก็จับมาอีกจนกว่าจะจำจุดนั้นได้ได้ดีพอจำจุดนั้นคราวนี้ความรู้สึกก็จะติดต่อในจุดนั้นเรื่อยๆเรียกว่าสัมปชัญญะทีไม่เรียกว่าสติเนี่ยเรียกว่าสัมปชัญญะนั้นหลักการปฏิบัติในสติปัฏฐานนั้นท่านว่าต้องประกอบด้วยองค์สาม 1. อาตาปีแปลว่าความเพียรยังเกถ้าลอยร้อน 2. สัมปชาโนคือมีสติรู้พร้อม 3. สติมาให้มีสติแล้วลึกๆอย่าให้หลงลืมถ้ามันหลงไปลืมมันก็ดึงเข้ามาอีก ก็ขอลง3ทีนี้ตัวสำคัญไอ้ตัวสติมีหน้าที่จะต้องทำงานที่จะประคับประคองถ้ามันวิ่งหนีไปก็ดึงไว้อีก